loboko na litama okomi lokolo yokinga na sango atako nga na boma moto olobela ngai bongo ngai nayeba o soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba nayeba o nabondela o kanda esila o otielinga loboko na litama o okomi lokolo yokinga na sango atako ngai na boma moto olobela ngai bongo ngai nayeba o soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba nayeba o nabondela o kanda esila o okomi lokolo yokinga na sango atako ngai na boma moto olobela ngai bongo ngai nayeba o soki kaka zuwa mobali na ngai yebisa ngai bongo ngai na bananye soki mpe kanda ya pamba nayeba o nabondela o kanda esila o balobi ya ngai na yo aimé mon amour balobi ya ngai na yo ekota bandanga bakoka te o mon amour mon ange gardien na juré maboma tangai na kotika yo te o aimé mon amour. Aimez mon amour.